Seni gidi seni, seni gidi seni, seni gidi seni, seni gidi seni, seni gidi seni gönlüme girdi, ne yaptın da kendini sevdiredin. Seni gidi seni gönlüme girdi, ne yaptın da kendini sevdiredin. Ben hiç aşık olmadım, bir kişiye bağlanmadım. Ben hiç aşık olmadım, bir kişiye bağlanmadım. Demek ki bir süredin. Seni gidi seni gönlüme girdin, ne yaptın da kendini sevdiredin. Seni gidi seni gönlüme girdin, ne yaptın da kendini sevdiredin. Şimdi aşkın zamanı, şimdi el güzel anı. Şimdi aşkın zamanı, şimdi el güzel anı. Başım dönüyor serhoşum, bugünlerde bir koşum. Başım dönüyor serhoşum, bugünlerde bir koşum. Ayağımlerde kesildi, seni gidi seni gülüme girdin. Ne yaptın da kendini sevdiredin. Seni gidi seni gülüme girdin, ne yaptın da kendini sevdiredin. Al beni sarı kulağına, kulak asma başkasına. Al beni sarı kulağına, kulak asma başkasına. Bizi çok kıskanırlar, ayırmaya kalkırlar. Bizi çok kıskanırlar, ayırmaya kalkırlar. İnanmazsın onları. Seni gidi seni gülüme girdin, ne yaptın da kendini sevdiredin. Seni gidi seni gülüme girdin, ne yaptın da kendini sevdiredin. Aşkın zamanı, şimdi her güzel anı. Şimdi aşkın zamanı, şimdi her güzel anı. Başım dönüyor serhoşum, bugünlerde bir koşum. Başım dönüyor serhoşum, bugünlerde bir koşum. Ayağımlerde kesildi, seni gidi seni gülüme girdin. Ne yaptın da kendini sevdiredin. Seni gidi seni gülüme girdin, ne yaptın da kendini sevdiredin. Bizi çok kıskanırlar, ayırmaya kalkırlar. Bizi çok kıskanırlar, ayırmaya kalkırlar. İnanmazsın onları. Seni gidi seni, seni gidi seni, seni gidi seni, seni gidi seni.